چیبو؟ نازانم یک هفته چهارون یوان تکین برا ناکم لیره بون روشتون هز ببونی دریه دکم زر باشه کسی جوانکم و با سلامتی گیشتین به لیورپول بابسین سیری کشیب کن دیو اپیرا ها هیواش با کسی جوانکم بطنیا مرو زر دلی خوشه کسی جوانکم چون که تاوکو استادریای نبینیو مرای کم رو بری دریه وانیم دیا اگر لو دریای بروین دکین پارادیس لون ای دیکم ببینم بسرحتی دیم گران لکنار دریا نیلو ترند گیشنا لیورپول بلام ای کلفو پیاوکانی چیم بسرحت برو دیای خراب دیای لبی اوان کود بکن بو لیورپول و لبی شو بکشی بسن بو ایرلندا بله هلا براوش ایمش دای بچین بو براکسل بو و زوتیل با امان زکانی خوم هم گینو بی انگرین چون ببین؟ چیو برا زال دل خوش نبینیم دار دل خوش نیا هر که دیم رو لکارکانی سر لکه بیت اقل ببین اوه ایمش دل کلتو دبین براز دار تو سفر کردن معنگو بوی اجیده که بچین بو لیورپول پاری خواردنو، پاری هتل من نیا، پاری بیتاقه کرنش من نیا راز دکه اکتکم، براستی نزنم چی بکن ای خواه جان، چی بکن بو پاری بیتاقه کشتی، زور بیزارم او خاتون گیان، دبه ببولی، دزانی زور قرب آلغا فرمو خاتون زور سپاس خاتون گیان، ایشم زورو کسیج نه یارمتیم بده ببورا خاتون، دتوانم یارمتید بدم؟ یعنی یارمتیم دده، زوز پس، خوشحال دبم دبیلیشم ببوری، که درنگ هینام، فرمو هر کارک با ایمه بکرید لخزمت داین چند کری کارم هبو، بلام رویشتن اگر ایشم بو بکن، شونکتن پی دادم بو پشودن ایوه چی دلین رازین، ها؟ زور باشه با پیرا، وانیا؟ بله راسته ایمه ایشتان بوده که این خاتون چند باشه نیل ایشم بوده که بله بتاوان تو پیویستی میوانکان با من دلی منیش اماده دکم باشه باشه من دزانم که با کلکی کارکی من ده تو کچکی زور باشی زیده کی قصه خوشی خوین شیرینی بو ایره زور باشی دی بابرون جورکت پی نیشان بدم بی زحمت لدوه موره او اما جوره که یا؟ اما جوره هتل ها؟ نه، ام جوره با کره یا جوره که زور باش نیه، پلم چاره باشه سیری که خاتون، اما ماهی چی زوره به مالی نوره درو دخوین اما اکو کش گوایا با اما، زور سپاس با تو با کش که کتم بخیر بین همو تیرکانی شار گرام توم ندوزی و نیل نیل تو لکویت اگر کلفو پیاوکانی بتانگرن ما چی بکم ها؟ لکو بدوز ما خاتو نیل اگر بدگرم اوه ترین تجدکیو تطلای منوا استاش تو فرمو لگلم بورا دی بابروین دی اه اه بورا اه اه اه چی دکی اه نازان تایل که کارم تیلات نه دوزمو آهاتا دوزیمو هسته نیل لگل مورا تو زور پیو که خرابی نه او کاره نکی که خاتونین من استاد رومو دوائی دیمو تو با پیرت بیکو دبم تاره خواتن لگل براز شو کلو وردوکتان پیو که خرابم برو رد بیرم لیره لاتو اموی تو بخوش حالی ببینم اگر نه بکل کی چی دید؟ دکشم بجیش تو نه زمب کبره باشه یا نه ابی به هر جورک بیدل نیابم ها؟ به هر جوره بی ابی هر دل نیابم دچین با هتل و کمی کشوده دینو دوایی دست بکار دبین باشه گورم بلام چون بطه شویک امو هتلکان دگرن و سر به هموی انداده که اینو یچین بولای کشتگان بزارین سوالی کشتی بونه یا نه که گشتی یا نه خرده به بیان دوزینه بای ابی کسی کلک نر دریا دبلین اگه لیو بیدوانیا بله وی رازده که براز کسکانت رازده ایمش بکشتی دروینه ای هور بودرگا که قباد دکی گورم برا بی اقل کاد با فیروما دن لوزیاتر برام با دوه انداب گرن چی؟ بس او دا چید با هوتیل زور بی بزیر نا پیاو باش اگر اوان لوجل و کشتی نبن چی بکن لوانی لمال یه چک جیم بو خوان دوزی بیتوا او کتا دوزی نویان گرانده بی بو من بای امیدم نماوا من زور ببختم بله بخواه و کجاران نماوا هر بختم نماوا بله من رو ویچی ببختم بله من رو ویچی چند جر و بی اقل محاور بکن بله جر ما بای هرده که گرم منی شعار بکم خود کنترول بکن خود توان محاور بکم سیل که من اقام لکرکانی خومه یا بسیل که سمکم تو کسی چی زور بی اقل و بی دماغی بلام اگر سرکوتو بی ادکم بجگری خوم برس کلم تو زور باج زانی من همو هیزی خون بکاری نو بو همی شا بله جو اگر براز اگرم زارنیلو ترنت دوزیه و پیش همو کارک من اگدار بکوا تیگ ایشتی استاش اگلیم تیگ ایشتی من چیت بیدالم برو بلای کارکان تو موستا کنم بودکی موستا من در روم پیویست توزیک پشی بودن دارشین گورم جیلا تو تشیدی هر کهتی او دم شتیک بکن علای باب شو بودن بو امرم بسردکه ها تو تی امرم بسرمون بکن ورم ابزان چیه لیرا آی خو ایجان اوان نیلا باب سینا شده و در آوسته زاری نبی اوان پلم که دبی زاری مالی هم دو زینه و بیرو که چی باشه اگه سون مالو خوتن ده گرین او که تا ترین تیش ده گرین آی های خوایا اوانه لچو پیدا بون یاره پا شما بونو لگل نیلو ترینت قصه دکی؟ نه دل نیام کوان با کشتی درون ها؟ بو چی لیورپولین ایلکون؟ بیانی برو موتیل کام گره لوانه لیره ایش بکن پیوش ناکه پیم بلید هر او کار دکم اگر او کار ناکه خون دکم ایتر ناتوانم ما دوبون با خود هشکره ناکه براو لاوا نه الم بروی بو چی ولام ندی توا اگر خود به من ناناسین ایتری هرمتی نادم آه اگر نیل ببینو پید نالیم دی پیم بله توکی دی زوخ سبکا پیم بله توکی آه اما تنها ولامی منها آه بلام تنها برواد بمن بیت اما چیه؟ او دنگه چیه؟ میاو میاو تک بونه ازانی زور زیره چی گورم چنی نیه بپیرا برای سوگی ها کنی نه پیاری نه اون ایره اندازی با تو ایما چی بکن ها؟ نیل که دتوانم ببینم نازن مرکاتی تو ببینم چی بلیم نیل لمیشه دمیوی قصد لگرب کم لیم تی بگا سیر گکتم با ارحال ایما ابیزوتر لیر بروین دل نیم که جی ایما اندوزی و تو استعطن با کلف دلین دبی ایما لیر بروین دی نیل خیراکا با پیره جیان لم شهر بزو که آسان دم اندوز نوا بسیم بو چه تیلو، توش بیدنگ بو آرام با. باشا، بجویم بکن. نیل، زوکا. باشا با پیره جیان، کمی کاتم پیه بده، کاریکم هیا. تا دا توانی زودر کتم. زور سپاس خاتون جیان. نیل، ور بروین. باشا. ای راست پدر برس کلم اول لره نمون دک بن افرد بن درکاتین زو کبرین تاسو درکاتین دبا کیلفا بپیری جیان جویم لبگرین بمیشینا خیراکن تازور دور لکو تو نوتو با بیانگرین ده خیراکن ده اگر هم داره بیانگرم نیل براکن نزیگ بون بپیرا وره لیره بروی من ده ترسم نه نیل نزانم بروشتی تو برکت لیلی منه آخر تولکیوی انا اصلا ما مردم نيل اليرو تيلو نيل تريد ايوالا تيلو چی؟ آواست به تکی نیلا که ببینم؟ دم تابای خواهیم تیلا آواتا زوکا را کدی با کدر دلیان در زوکا کورا کار نیلو تیلیت با چه روشتن؟ با زنیم بولای در روشتن سیر که گوره بیا بیا قلب منیز نبینم زور خراب بو ایره بس را با پیرم لوانه اوان لیره بگرین نه با پیرم نه ببروین زو کندای خیری که نزیگ دبنو او دین دمانگرین نیل بوجه چوی نیل من دلیم که اوان لیرن لو ناوان بالی یه بگرم بزانه چی دلیم لیره بنو تابیانی نجولین تو چی دکه پیم بله تو چی دوائی دزانن تنها برواتان با من بیت من دلیم که اوان لیه چکلم جورانن دی زوام گرم زو کندهی نیل بکن دچه دی زوکن نیل رو بکن زوکن دی نیل رو بکن زوکن دی نیل رو بکن دی هره لازنم بوه وندهان پیچو او بمشکانه ونده لشگران نجوله نوائی در لیان توره ما خودی تشکر دوکو کده درگاه که داخل زور سرده منی اوه ایتر نتوان برون با پیره کلفو برازم کاریان نکرد اگر بیان زنی بلیرین دیان گرتین اما ایش ام پیوان نساش نیا با تیرزگر منی کرد دلنیم حکاری خوی هی بو ام کاره بلان براستی نزانم من ایش نزانم اوه چه خاتونه برسترند خوانی مکه؟ خاتون توی؟ راست یکی به من یعنوید اما بدم به خاتونیل بیتا به من او چه دای به تو؟ او هر او پیاو پیدام که ایوی بینی بو سن باشی دو پیدکشی بو ایرلند دا لگلا دبی بیانی زو برون چون که او سو دروا باشا باشا زور سپاس خاتون جان اگر لو بوکت زوانه بید ایما رویشین به هیوه دیدار دوباره خواتن لگال خوات لگال دلنیا به هرگز زیادت نکم سلام لده کت بکم باشا سپاس بو یرمتی دن کم سپاس ازیت من دای ملوانه خودت لگال هی ایتر تواب بو اوان چون بو ایرلنده چی؟ ها؟ اوان روشتن؟ خواب که چه شیچان بو دروز نبید لکوتایی دا ایما سر کوتین بلا راست با پیرا ایما دزین بو ایرلنده خواتن لگم خواتن لگم ایرلنده نیل برو ایرلندا دروا پیاوان ناسا که اوانی رزگار کردو بلیتی کشتی بو کرین آیا نیل دتوانی دایچی بدوز زتوا یا نه؟ نگا